Λοιπόν, Λοιπόν. και να μπαίνει σε την λόγο. Σε την πιτάλ, να φάμε αι τάλιμπε. Λέει να ρε φάσω τάλιμπε η λόγο. Τάλιμπε είναι. Μπαίνε τάλιμπε που σώπ μου άμεσε να μπαίνε τάλιμπε που χαμπτε να φάσω σώπα σώπα σώπα σώπα που γρέφω. Του σε την πιτάλ να φκώει τόπα. Μπαίνε πες να. Σε την πιτάλ σε τσι Λέει να. Μπού μου δε μέσα βανακμπή νόνο. Talbe bi daari daari nu mu duggé non rek talbe bi daari duggu nak talbe bi duggu rek fekkon nak ndaysan mu ngi sukk nak non ci wan ak bi di saw talbe bi yëndu ni rek daari gis affaire mu gis affaire am quoi légui nak bu mu gisé affaire bi nak affaire bi da jaaxal ko lol reey ba dé comme jaanu ñangor yoy mu ne ko wa sëriñ li la la mu ne ko sam baram tank la mu ne ko lutax amul wé mu ne ko dama fakastelu Doya, doya, doya.